ग्रहण मिथक और यथार्थ। 17वां भाग। डॉक्टर वैंडम बापू पहले ऐसे भारतीय खगोल विज्ञानी थे जिन्होंने किसी धूमकेतु की तलाश की थी। उन्होंने 1948 में बापू बोक न्यूकर्क नामक धूमकेतु की तलाश की थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन का अध्यक्ष बनने वाले भी वे पहले भारतीय थे। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी 94 इंच व्यास के दर्पण वाली प्रकाश दूरबीन बनवाई। यह दूरबीन अब कावलूर वेधशाला में स्थापित है। पाठकों को ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉक्टर वैंडम बापू जैसे खगोल विज्ञानी भी लहरदार छाया पट्टे देखकर एक क्षण के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। इसी से कल्पना की जा सकती है कि एक आम आदमी पूर्ण सूर्य ग्रहण से ठीक पहले और बाद बनने वाले छाया पट्टे देखकर कैसा महसूस करेगा। उसे ऐसा आभास होगा मानो उसके आसपास का सारा वातावरण हजारों सांपों से भरा पड़ा है। संभवतः यही निम्नलिखित मान्यताओं का कारण है। सूर्य ग्रहण के दौरान एक सर्पाकार दानव सूर्य को ग्रस लेता है। सूर्य ग्रहण से जुड़े प्राय सभी मिथकों में इसका उल्लेख मिलता है। 2, ग्रहण के दौरान पकाया जाने वाला भोजन प्रदूषित हो जाएगा। 3, ग्रहण काल में किसी को कुछ नहीं खाना चाहिए। 4, सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखना चाहिए। 5, ग्रहण के बाद सभी को स्नान करना चाहिए। इसलिए ग्रहण के दौरान लोग उपवास रखते हैं। इस अवधि में पकाए गए भोजन को वे नहीं खाते। अनाजों पर तुलसी के पत्ते से जल छिड़कने का एक कारण तुलसी में प्रचुर औषधीय गुण होना हो सकता है। इसके अलावा भारतीय लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व को जानते हैं। इसलिए ग्रहण के बाद स्नान करने की बात तार्किक लगती है। यहाँ यह सावधानी भी बरती जाती थी कि विवाहित महिलाएं अपने केश ना धोएं, क्योंकि रात को लंबे बाल धोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। भींगे बालों के साथ सोने से सर्दी बुखार हो सकता है। पुरोहिताई करने वालों ने समाज में इन रीति रिवाजों के कठोर पालन को बढ़ावा दिया है। समाज में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए वे ऐसा करते थे। आम लोगों की अज्ञानता और भय का फायदा उठाते थे। उनके मन में यह धारणा थी कि यदि देवताओं पर हमला किया जा सकता है तो आम लोग स्वयं को कितना सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। मंत्रोच्चार, प्रार्थना, होम, दान आदि कृत्य ही लोगों में साहस और विश्वास पैदा करते थे। लेकिन वास्तव में वे समाज के सर्वाधिक सुविधा संपन्न वर्ग पुरोहितों के हित साधते थे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सौर प्रभामंडल देखने का एक प्रभाव यह पड़ा कि लोग देवताओं को उसी तरह चित्रित करने लगे। उनके सिर के आसपास एक आभामंडल बना दिया जाता है।